बदन तेरा है एक शोला, मुझे जिसने जला डाला। बदन तेरा है एक शोला, मुझे जिसने जला डाला। तेरी बातों ने दीवारें मुझे पा गए, रे मुझे पा गए बना डाला। इसे इनकार मैं समझू, इसे इकरार मैं समझू, करूं क्या है। Yeah, no.